إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل في علا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويقول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. دوغزان وكسلام الله جل وعلا أتكبوشا hali aliyoishi mwanamke kabla ya Uislamu, wanani kabla alislam, fi asri aljahiliya allati kanat almaratu tutas wa kanat almaratu taishu aishatan asiba wa idha baqiyat fi alhayat fa innaha taishu fi adh-dhulli walhawan. Allah jalla wa ala anatukumbusha, ndugu zangu wa Kiislamu, hali ya mwanamke wa Kiislamu au hali ya mwanamke alipoishi kabla ya Uislamu. Allah jalla wa ala asema: wa idha almawuda tusuilat, walmawuda hiya albintu allati tudfanu hayatan fi turabi hatta tamut wa idha salimat wa idha baqiyat فإنها تعيش عيشة الذلة والهوان. الله جل وعلا إلازا كوسيانا موعودة لنان موعودة. عباد الله، موعودة لبنت مدوغو أم بايا نجمبي وشيمو أو كبوري وكاتي أكو حي أنا واوا أنا زيكو أنا كفكيوا بأي ذنب قتلت، kwa dhambi gani ambalo mwanamke amelifanya mtoto mdogo wa kike mpaka anauawa anauliwa pasi na hatia. Asri za jahiliya, ibadallah, zilikuwa katika maisha hayo ya mwanamke. Na kwa nini walikuwa wakifanya hivyo? Allah eleza katika aya: wa idha bushira ahaduhum bil untha, pindi anapobashiriwa mmoja wao kuwa hongera hongera umepata mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, kukunja uso wake akikasirika na kuuma vidole vyake ni kama jambo baya sana. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bi, huona haya kutoka kwa watu, huona haya kukutana na watu kwa sababu wamebashiriwa jambo baya la kupata mtoto wa kike. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, ilikuwa wanafikiria mtu anayepata mtoto wa kike je aachwe aishi katika hali ya udhalili, katika hali ya unyonge. Mtoto wa kike amedhulumika kabla ya Uislamu, ibadallah. Mwanamke ameteswa kabla ya Uislamu. Am yadusuhu fi turab au amzike ilhali akiwa yuko hai katika mchanga. Alikuwa akifikiria afanye nini. Ndugu zangu wa Kiislamu, mwanamke alidhulumika, akateswa, alikuwa hapewi mirathi, hana fungu katika mirathi. Mwanamke alikuwa hakai pamoja na wanaume ambao ni wanaume ambao watu ambao hawaruhusiwi kumuoa, hatangamani pamoja na wao. Alikuwa akiwekwa kando mbali, kwa sababu alikuwa akisema Waarabu kuwa huyu hawezi kwenda kupigana. Sisi tunataka rijal ambao wanaweza kwenda kupigana. Kwa hiyo mwanamke alikuwa akirithiwa, akifa mumewe basi mwanamke anarithiwa kama chombo, ibadallah. Haya ndiyo maisha ambayo mwanamke alipitia kabla ya Uislamu katika asru aljahili, ibadallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwaelezea Mayahudi asema, innal yahuda kanat idha hadat an-nisa lam yuakiluha walam yusharibuha, au kama kala alayhi salatu wassalam. Mayahudi mpaka leo mwanamke wa kike au mwanamke akipatwa na hedhi hawakai na yeye, hawali na yeye, wanamtenga kando mpaka atakapomaliza hedhi. Haya ndo maisha ambayo walipitia mwanamke kabla ya Uislamu. Fajaana Allahu bihadha ad-din, Allah akatukutukuza, akamtukuza mwanamke, akatuletea dini ya Uislamu, ibadallah. Maisha yalikuwaje baada ya Uislamu? Maisha ya mwanamke, maisha ya mwanamke yalibadilika baada ya Uislamu, ibadallah. Allah jalla wa ala asema, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, munapotaka kuwaoa wanawake basi muwapatie mahari. Hii ni katika haki ya mwanamke, ikamnyanyua nafasi yake, ikamtoa kule ambapo anaweza kurithiwa kama chombo. La, Allah jalla wa ala akatuamrisha wakati tunaoa wanawake tuwapatie mahari. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza nikahu shighar, baba amuozeshe mtoto wake au binti yake kwa mtu alafu na yule amwambie basi mimi hakuna mahari baina yetu na mimi nitakuozesha dada yangu. Hii ndio ilikuwa hasrul jahil, ibadallah. Wakati wa Uislamu Allah kaamrisha wapewe mahari, lakini sivyo hivyo tu, bali Allah jalla wa ala asema, wala tarithu nisaa karha, wala musiwarithi wanawake basi na wao kuridhia, basi na wao kutaka pindi wanapofariki waume zao mpaka mwanamke atakaporidhia, ibadallah. Na haki zingine ambazo Uislamu umempatia mwanamke, ukamnyanyua, ukamtoa katika maisha ya dhulli, ukamtoa katika maisha mabaya, ukamleta katika maisha ya hishma, maisha ya adabu, maisha ya kujitambua kuwa yeye ni mwanadamu na ana haki na anatakiwa kupatiwa haki zake za msingi, ibadallah. Uislamu ulipotuingilia, wanawake waliamrishwa baadhi ya awamir, na awamir za wanawake mara nyingi katika Qur'ani zinatajwa ndani ya awamir za wanaume, lakini baadhi ya nyakati zinatofautisha baadhi ya awamir za wanawake basi na awamir za wanaume. Ndio Allah jalla wa ala asema, man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote mwenye kufanya mema awe ni mwanamme ama awe ni mwanamke, hakuna boundary baina ya mwanamke na mwanamme, ibadallah. Yoyote mwenye kufanya mema. Hii ndo hali ya Uislamu ulivyomtukuza mwanamke, ukamheshimu mwanamke. Taib, madha yuridu ada alislam min hadha? Hapa ndo tutakwama kidogo. Ni nini wanataka maadui wa Kiislamu wanaoichukia dini ya Kiislamu? Wanataka nini kwa mwanamke? Wanataka wamtoe mwanamke katika nyumba yake, wanataka wamtoe mwanamke katika maisha yake ya heshima, awe mwanamke hana adabu, hana heshima, haoni haya. Yakulu Nabi sallallahu alayhi wasallam min hadithi Abdullah ibn Mas'ud rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idha lam tastahi fasna ma shi't. Dhahabat al-haya ibadallah, wanawake hao ambao Uislamu umewatukuza wametoa vazi hilo, wakatoa heshima ya Uislamu. Adau al-Islam ibadallah, hawataki kuona mwanamke anaheshimika, anavaa mavazi yaliyokuwa ya heshima, hawataki hayo. يقول الله جل وعلا عباد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما, ونتaka wale ambao wanyakufuata matamanio ya nafsi zao mpinde zaidi na kupinda. Hivi ndio wanapotaka ibada Allah, wakamtoa mwanamke min baitiha kwa hujja wahia, hujja dhaifa, wakamtoa mwanamke ndani ya nyumba yake akiwa na stara kwa hoja ambazo hazina mashiko. Wakamchukua mwanamke wakamweka na mwanamme bega kwa bega, sambamba sambamba na mwanamume, mpaka imefikia mahala mwanamke wa Kiislamu auza ndizi kutafuta shilingi 1500 ya siku, mwanamke auza ndizi. Na hapa watu wa sokoni wamche Allah jalla waala wanawachezea sana watoto wa kike wanaoingia sokoni, wanawadharau sana watoto wa kike wanaoingia sokoni. Watu wanawafanya wanawake waliowaajiri katika makazi, katika shughuli, wanawafanya kama vyombo, kama ni utulivu wa macho yao na roho zao. Wakiwaona madada wa Kiislamu wakitembea wanasikia raha wenyewe. فاتقوا الله عباد الله أقول ما تسمعون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, ويقول الله جل وعلا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فزنغتي من نهاية يا الله جل وعلا. عباد الله, mtu asikubali, mtu asiridhie dada yake adhalilike, Muislamu asiridhie mama yake adhalilike, usiridhie ndugu yangu Muislamu. Leo baadhi ya Waislamu ndugu zetu wameshika fikra hizi za wale maadui wa Kiislamu, minal munafiqina wal malahida, wakashika fikra za munafiqun, wakashika fikra za malahida, wakasema ya nini bana mwanamke akae ndani ya nyumba ateseka, atoke na yeye akapambane na wanaume barabarani. Hii si fitra salima, ibadallah. Ikiwa ni lazima mwanamke antakhruj, ikiwa ni lazima mwanamke kutoka na kwenda kufanya kazi, basi mwanamke afanye kazi sehemu ambayo hakuna mwanamme, kazi ambayo imekosekana mwanamme isipokuwa mwanamke. Na ikiwa mwanamke lazima atoke ende katika makazi, basi kwa nini huyu mwanamke haandaliwi mazingira ya heshima? Kwa nini ukamweka sekretari ni mwanamke na bosi ni mwanamme? Kwa nini ukafanya hivyo? Kwa nini ibadallah unamdhalilisha dada wa Kiislamu kwa 200,000, 300,000, 150,000 unamdhalilisha dada wa Kiislamu, unamtoa katika heshima yake? Bali wengine wanawalazimisha kuvua niqabu zao na kuwarejesha katika asru aljahili. Wengine wanawake wanazuiliwa hata kuvaa nukabu. Ambao ndo wanavaa nukabu utatupotezea customer bana, usivae nukabu bana. Kuwa kawaida, madhehebu ya Kishafi ya ruhusu mwanamke kuonekana vitengele vya mikono na uso. Haya ni maneno yanatoka katika ndimi za wale wanaomshuhudia Allah jalla waala, haya ni maneno yanayotoka katika ndimi za wale wanaoamini Allah jalla waala. Ikiwa hao wanaomwamini Allah, maneno yao ni haya, mazungumzo yao ni haya, itakuwaje wale ambao wanamkufuru Allah? Itakuwaje wale ambao hawamwamini Allah? Ibadallah, maulama wameweka dhawabit na misingi ya mwanamke kutoka ndani ya nyumba yake na kwenda kufanya kazi nje. Katika hiyo misingi ni baadhi yake ambayo nimeitaja, kuwa mwanamke asichanganyike katika kazi na wanaume. Haina maana haya maneno ya kuwa sisi tuambagua mwanamke, tumemfanya mwanamke to be inferior. Si hivyo, bali tunafuata sheria za Kiislamu kumtengezea mwanamke njia isipatikane fasadi. Leo mwaona ulimwengu, mwaona fasadi zinazotokea, uchafu unaofanyika barabarani. Haya yote yanarudi, madhara yake yanaturudia sisi Waislamu na yanarudia nchi nzima, tunaathirika. Maradhi yanaenea, magonjwa yamekuwa mengi, abortion imekuwa ni kubwa, watoto wa kike wadogo wanaoingia katika katika majamiat, katika colleges, watoto wanapata mimba. Halafu baadaye watoto wanaopata mimba wanakwenda kuingilia abortion kwa sababu wanaogopa makwao, wanatoa mimba. Wakitoa mimba wanakufa. Statistics zasema kuwa baadhi ya watoto wengi sana leo wanakufa kwa sababu ya kutoa mimba. Lakini huwezi kumchanganya mume na mke halafu shahwa zisipatikane, ibadallah. Tuelewane Kiswahili. Na mimi nasema hivi kwa sababu Khawarij leo wamewapatia nguvu kubwa makafiri ya kuweza kuutana na kuutukana Uislamu kwa sababu ya vitendo viovu vya ulipuzi wanavyovifanya. Ikaonekana ukizungumza baadhi ya maneno haya ni kana kwamba unaponda serikali. La, sisi hatupondi serikali. Hiyo si manhaji yetu, lakini tunaeleza Uislamu unavyotaka. Tuwapenda viongozi wetu, lakini Uislamu unavyotaka, ibadallah, kuwa mwanamke abaki ndani ya nyumba, alee watoto. Kesi ngapi ambazo zimepatikana leo, na nyinyi Waislamu mashahidi, ya kuwa wafanyakazi wa nyumbani ambao baadhi ya wanawake wanawaachia watoto wao majumbani na kwenda katika makazi, wanawake hao au watoto hao wa kike au hao wafanyakazi waliobaki majumbani wamewafanyia vituko vikubwa watoto, wamewatesa watoto. Kesi ngapi ambazo zapatikana kuwa hao akina mama wanashindwa kuwalea watoto wao vizuri, baadaye vijana wanaingilia katika mihadarati, katika uvutaji wa bangi na kuingia katika vitu, kwa sababu wamekosa malezi ya mama na baba. Miaka 15 baba anafanya kazi, miaka 15 mama anafanya kazi, watoto wanaleleka na mfanya kazi wa nyumbani. Ndugu zangu Islam, turudini katika mstari. Ila tukiendekeza maisha na tukisema maisha ni magumu na tukisema tusaidiane, na mwanamke katoka ndani ya nyumba yake, ibadallah, wallahi wabillahi ibadallah, tutakosa rahma ya Allah, tutakosa rahma ya Allah. Nasalullah salamata wal afia. Ibadallah, turudini katika mstari. Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalul khalq, alikuwa akija kwa Aisha radhiyallahu anha, akimuuliza Aisha, kuna kitu chakula? Kuna chakula? Aisha sema hakuna. Mtume sallam, basi mimi nimefunga. Hakumwambia Mtume sallam, Aisha, na wewe nenda basi kafanye kazi. Mtume sallam alikuja akija kwa Aisha radhiyallahu anha, akimwambia kuna kitu. Ndo Aisha radhiyallahu anha akieleza maisha yake na Mtume sallam. Asema Mtume sallam, kana yamuru alayhi alhilal falhilal lam yuqad an-nar fi bayt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thalathat ahilla. Hawakwi moto, hakupikwi katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam miezi miwili, hakupikwi katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam miezi miwili. Asma radhiallahu anha amuuliza Aisha, madha kana aishukuma, mwaishi vipi wewe na Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Asema al-asadan at-tamru wal-ma, tulikuwa tukila vyeusi viwili, tende pamoja na maji, miezi miwili. Sisi leo maisha magumu, ibadallah, twalaje? Maisha leo magumu, twalaje? Twavaa vipi? Tuendesha vipando vya thamani gani? Maisha magumu twasema. Je, hali hii ya maisha na ugumu huu wa maisha ni sawa na ugumu wa maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Lakini mwanamke hakutoka, alibaki katika hishma, ndio Allah akawatilia baraka katika maisha yao, Allah akawatilia tawfik katika maisha yao. Kwa hiyo na sisi ndugu zangu wa Kiislamu, tukitaka baraka, tukitaka maisha mazuri, tukitaka tupate ridha ya Allah jalla wa ala, tumwache mwanamke abaki nyumbani. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.